قم الليل الا قليلا، تھوڑا وقت، زیادہ وقت، ساری رات بھی نہیں، نصفہ آدھی رات، اوین قص من، یہ آدھی سے بھی تھوڑی رات، او زد علی، یہ آدھی رات سے زیادہ، لیکن کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو پڑھیے، اور کیسے پڑھیے؟ جان چھڑاتے ہوئے نہیں، احترام سے، ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھیے تم رب سے کلام کر رہے ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حیرانگی ہوتی ان کی باتیں پڑھ کے، اتنے بہادر صحابی، کتنی فتوحات اللہ نے لکھی تو اس صحابی کے ہاتھ میں لکھی، جہاد جیسا عظیم کام کیا اس صحابی نے، کفر کا منہ موڑ دیا، گردن توڑ دی اس صحابی نے. وكان ياخذ المصحف وياخذه باكيا، خالد بن الوليد جب قران پکڑتے تو روتے ہوئے قران پکڑتے اور کہا کرتے تھے شغلنا عنك الجهاد، اے قران ہم کام بھی اللہ کے دین کی کر رہے تھے، جہاد کا، کثرت جہاد کی وجہ سے ہم تجھ سے مشغول ہو کر رونے لگ جاتے کہ میں قران زیادہ نہیں پڑھ سکا. حالانکہ جہاد کتنا عظیم کام ہے. یہی وجہ ہے ایک منٹ آج دنیا دار ضائع نہیں کرتا، اور ایک منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید جو اس وقت پرنٹ ہوا ہے سعودیہ سے، اس کے کسی صفحے کو اٹھائیے، 15 لائنوں پر مشتمل یہ صفحہ، جس کی ہر لائن میں 30 حرف ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اور قرآن کہتا ہے من قرأ حرف من کتاب اللہ، جو ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لا اقول الف لام حرف، بل الف حرف ولام حرف وميم حرف، الف لام ميم 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ہیں، 30، اس کو ملٹی پلائی کرے 15 میں کتنے بنیں گے؟ 450 حروف، اس کو پھر 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کرے کتنے بنیں گے؟ اور ایک صفحے کو پڑھتے وقت ایک منٹ لگتا ہے، 4500 نیکیاں ایک منٹ کی قیمت ہے جو ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.